Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. A los dromos de mi parche, en los dromos mono y parche. Pa' ganar nuestro pan. Scliri, bulla. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Y el as la cataferi. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Yo te pisteo vaciado, lo que nos amarás. Te pisteo vaciado y el as la cataferi. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Εγώ το πιστεύω βαθιά ότι ο Κάνος Σαμαράς, το πιστεύω βαθιά ότι η Ελλάδα θα καταφέρει. Νομίζω όλοι το πιστεύουμε βαθιά ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Όπως το είπε, ένας δρόμος μόνο υπάρχει. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Είναι και ποιματάκι. Θα το εμπλουτίσουμε εμείς στην πορεία, θα δώσουμε την απάντηση. Νομίζω ότι ψιλοξέρετε ποιος δρόμος είναι αυτός ακριβώς που υπάρχει και που μόνο υπάρχει. Πόσες φορές στο παρελθόν δεν έχετε ακούσει πολιτικούς, πρωθυπουργούς, υπουργούς από αυτούς που διοίκησαν τον τόπο να λένε. Το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο. Άπειροι και για άπειρες υποθέσεις. Λοιπόν, στο κόκαλο έφτασε. Το μαχαίρι βεβαίως έφτασε στο κόκαλο. Όχι ακριβώς έτσι όπως το είχατε φανταστεί. Και ευτυχώς που υπάρχει ο Σίμος Κεδίκογλου να μας αποκαλύψει τι ακριβώς και σε ποιο κόκαλο έφτασε. Εάν δεν αυξάναμε τα έσοδα, τα φορολογικά έσοδα του κράτους, θα έπρεπε να μειώσουμε ακόμα παραπάνω τις δαπάνες, τις οποίες τις μειώσαμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Φτάσαμε κόκαλο. Φτάσαμε κόκαλο. Φτάσαμε κόκαλο. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει, ένας δρόμος μόνο υπάρχει. Ο δρόμος όμως ήταν απέσως και εκεί που πήγαινε εντελώς ξαφνικά τσουπ ξεφυτρώνει μπροστά μου μια ελιά. Η ελιά βρε στραβούλια, έχει ξεφυτρώσει εκεί πέρα πριν από 40 χρόνια. Μην τα βάζουμε τώρα με την ελιά. Να το λοιπόν το κόκαλο, πιο ακριβώς κόκαλο είναι. Το κόκαλο των εργαζομένων, συνταξιούχων, όλων αυτών. Το είπε μια χαρά, το περιέγραψε. Επιτέλους όμως τελείωσε αυτή η ιστορία με το μαχαίρι και το κόκαλο. Έφτασε εκεί που έπρεπε. Το λένε πια και το λέει και ο παρά το πρωθυπουργό εκεί. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όλη μέρα μαζί είναι, μάλλον. Του λέει τι να πει και τα λέει πάρα πολύ ωραία. Αυτό, εφόσον λοιπόν έχει φτάσει το πρόβλημα στο κόκαλο ή η λύση στο κόκαλο, όπως και να είναι, χρειαζόμαστε γιατρό. Πράγματι σε τραυματίσαμε. Αλλά ήρθε η ώρα τώρα που ο κόσμος θα δώσει τις εντολές. Που ο κόσμος παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Να πετάξεις το πένθος. Να πεις ότι πράγματι με αδικήσατε, δεν μου μιλήσατε, αλλά τώρα έρχομαι γιατί από εκεί που είμαι ασθενής. Τεχάτε, φωνάξε τον γιατρό. Τον γιατρό, τα παιδιά. Τι καθώς είστε και καμαρώνει. Το γιατρό, με τη Νέα Δημοκρατία μπορώ να γίνω ο ίδιος ο γιατρός της. Μπορώ να γίνω ίδιος ο γιατρός της. Πονάω γιατρέ μου, πονάω. Μπορώ να είμαι αυτός ο οποίος θα δώσει το φάρμακο. Και το φάρμακο είναι. Και το φάρμακο είναι. Τα σκατά. Για κάθε νόσο. Και για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Έτσι λοιπόν και γιατρός. Λύνουμε ένα-ένα τα προβλήματα. Ένα άλλο πρόβλημα που έχει λυθεί τώρα τελειώνοντας το 12 και μπαίνοντας το 13 που θα έρθει ανάπτυξη. Τα πλεονάσματα στον προϋπολογισμό κτλ. Ήδη από σήμερα λέει εδώ εντολή ο Σαμαράς. Καλά που είναι και ο Σαμαράς. Καλός άνθρωπος. Δίνει εντολές, φεύγουν τα λεφτά, θα πάνε λίγο στους αγρότες. Τα ακούτε εδώ και στις ειδήσεις. Ωραία είναι αυτά, πάρα πολύ ωραία. Ένα-ένα τα θέματα λύνονται. Εκτός από αυτό που ακούσαμε μόλις πριν με το κόκαλο του Κεδίκογλου, πάλι από το Κεδίκογλου θα ακούσουμε ένα άλλο που λύθηκε. Διότι το είχε πει ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ο προπροηγούμενος μάλλον. Ο Γιώργος, ο αγαπημένος όλων των Ελλήνων και του πλανήτη και της επιστήμης κυρίως, ο Γιώργος Παπανδρέου το είχε πει ένας άνεργος για κάθε σπίτι. Και αυτό το λύσανε. Το κρίσιμο στοίχημα είναι ανάπτυξη γρήγορα για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Το οικογενειακό εισόδημα, η χθεσινή έρευνα έδειχνε ουσιαστικά ότι κάθε σπίτι έχει τουλάχιστον έναν άνεργο. Έχει τουλάχιστον έναν άνεργο. este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Έχουμε ιστορική ευθύνη εμείς, ως Πασόκ. Κάθε σπίτι έχει τουλάχιστον έναν άνεργο. Μπράβο! Έγινε και αυτό κατάκτηση και έγινε και διαπίστωση. Μπαίνει πια στις έρευνες. Κανονικά το είχε πει ο άλλος από λάθος ή από στόχο, δεν έχει σημασία. Το καταφέραμε ως έθνος. Τώρα πάμε και για τους δύο και για τους τρεις. Ξέρετε, θα τα καταφέρουμε όλα αυτά διότι προχωράει η ανάπτυξη. Η ανάκαμψη έχει αρχίσει. Οπότε όλα αυτά χωρίς εκατομμύρια ανέργους δεν υπάρχει περίπτωση να συμβούνε. Δεν είναι χαζοί και όλοι αυτοί που τα διαχειρίζονται. Είναι καλό να υπάρχει ο άνεργος. Κυρίως για αυτόν που δουλεύει, να ξέρει από πίσω τι έρχεται, να μην ζητάει, να μην απαιτεί, να μην σκέφτεται. Μόνο να περπατάει, να τρώει, να πηγαίνει στη δουλειά και να κάνει το ίδιο κάθε μέρα με τον ίδιο έτσι σταθερό ρυθμό. Ρώτησε και ο Βενιζέλος αν έχουν ευθύνες ιστορικές. Για ιστορικές δεν ξέρω, ας αποφασίσει η ιστορία. Για τις ποινικές δεν ρώτησε. Έχουμε ιστορική ευθύνη εμείς, ως Πασόκ. Έχουμε. Έχουμε ευθύνη και για τη δεκαετία του 80 και για τη δεκαετία του 90 και για τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Όχι, κακά. Έχουμε ευθύνη γιατί δεν παρουσιάσαμε με την ενάργεια που έπρεπε προεκλογικά τα θέματα. Και έχουμε ευθύνη γιατί δεν προκαλέσαμε έναν εθνικό συναγερμό, μια συστράτευση όλων των δυνάμεων την άνοιξη του 2010, ώστε να κατανεμηθούν σωστά, δίκαια και αναλογικά οι ευθύνες για την ανασυγκρότηση της χώρας. Ναι. Όχι, κακά. Ναι, έχουμε ευθύνες. Αυτό λέει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ιστορικές. Είναι πολύ σοβαρός, τα είπε χτες αυτά. Κάθε σοβαρός ηγέτης που έχει κυβερνήσει κομμάτι αυτού του τόπου και θέλει να κυβερνήσει, διεκδικεί ρόλο, κάνει και αυτοκριτική. Όλο αυτό που ακούσατε εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο ότι κάνει ισχυρή αυτοκριτική, παραδέχεται τις ευθύνες. Και ποιος δεν τις έχει παραδεχθεί, ο τελευταίος ήταν που είχε μείνει, τέλος πάντων. Ας το δεχθούμε και αυτό. Και φαίνεται έτσι και η σοβαρότητα, ή θέλει να μας πείσει, να μας πει ότι είμαστε και σοβαροί εμείς εδώ, γιατί κάνουμε και αυτοκριτική, γνωρίζουμε την κατάσταση, έχουμε επίγνωση των λαθών μας. Οπότε όταν θα ξαναχρειαστεί, δεν θα κάνουμε αυτά τα λάθη. Από αυτό αποδεικνύει τη σοβαρότητα. Δεν χρειαζόταν αυτό για να αποδειχθεί η σοβαρότητα. Έχουμε και άλλα στοιχεία, ντοκουμέντα που αποδεικνύουν τη σοβαρότητα του Βενιζέλου. Τι μπορώ να πω λοιπόν υπεύθυνα με το χέρι στην καρδιά και να εγγυηθώ προσωπικά ότι δεν θα θυγούν χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι και ότι δεν θα γίνουν οριζόντιες περικοπές. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Ένας δρόμος μόνο υπάρχει. Ο δρόμος όμως ήταν απέσως και εκεί που πήγαινε εντελώς ξαφνικά τσουκ ξεφυτρώνει μπροστά μου μια ελιά. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Viva la revolución. Δεν πρόκειται λοιπόν να υπάρξουν νέα μέτρα σε σχέση με μισθούς, σε σχέση με συντάξεις ή νέες φορολογικές επιβαρύνσεις για τις ανάγκες του προϋπολογισμού του 11 και του 12. Μπράβο! Αυτές οι δύο δηλώσεις, η πρώτη και αυτή η τελευταία που ακούσαμε τώρα, νομίζω αποδεικνύουν αυτό ακριβώς. Τη σοβαρότητα που μπορεί να έχει κάποιος. Και οι δύο αναφέρονται στο 2012. Η δεύτερη το λέει καθαρά. Η πρώτη λέει με το χέρι στην καρδιά, το βάζω και σας λέω δεν θα αυτό, δεν θα έχουμε αυξήσεις, περικοπές, μειώσεις και σας το υπόσχομαι με το χέρι πάντα στην καρδιά. Αυτά περί σοβαρότητας. Παραβιάζουμε τελείως ανοιχτές θύρες, δεν έχει σημασία που και που χρειάζεται, καλό είναι. Τώρα, έχετε ακούσει πολλοί από εσάς και νομίζω είναι και κριτήριο για να ψηφίσετε ή να στηρίξετε ότι οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής τα χρήματα που παίρνουν την βουλευτική αποζημίωση την διαθέτουν όπως λένε οι ίδιοι για κοινωνικούς σκοπούς και τα χρήματα που πάνε στο κόμμα και κάνουν αυτά τα. Έχουν μοιράσει 2-3 φορές πατάτες ή ψάρια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αυτά τα περίφημα συσίτια μόνο για Έλληνες που ζητάνε ταυτότητα. Και υπάρχει γενικώς έτσι μια περιραίουσα ατμόσφαιρα και μια διάχυτη εντύπωση, χωρίς να το έχει ψάξει κανείς σοβαρά, ποιος έχει και το κουράγιο βέβαια, ότι τα χρήματα που δίνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό προς το κόμμα και τους βουλευτές πηγαίνουν προς τα εκεί. Αυτό το θέμα το συζητούσαν χθες βράδυ στο αποκαλυπτικό δελτίο του Έξτρα. Με εδώ τον Άκη Παυλόπουλο που ήταν και νωρίτερα εδώ. Ήταν εκεί ο Ηλίας ο Κασιδιάρης. Κάποια στιγμή ήταν μια βουλευτίνα, νομίζω της Δημάρ, δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία ποια ήταν η κυρία εκεί. Θέτει ένα θέμα, ετέθη ένα θέμα και πήρε να κάνει τηλεφωνική παρέμβαση να απαντήσει για αυτό το θέμα. η βουλευτής επίσης του, η μοναδική γυναίκα βουλευτής της Χρυσής Αυγής και σύζυγος Μιχαλολιάκου, κυρία Ζαρούλια, η οποία με πολύ έτσι με σθένος μας είπε πού ακριβώς δίνει τα χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού για το κόμμα, θέλοντας να δείξει ότι η Χρυσή Αυγή έχει ευαισθησίες και βοηθάει τους αναξιοπαθούντες, γενικώς βοηθάει. Θα ακούσουμε ακριβώς, έτσι όπως η ίδια το είπε, πού πηγαίνουν τα χρήματα που όλοι οι φορολογούμενοι δίνουμε στη Χρυσή Αυγή. Κυρία Ζαρούλια, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Θα ήθελα να απαντήσω σε αυτή την κυρία για το τι κάνω τα λεφτά μου. Εγώ θα πω τι κάνω τα λεφτά μου, αλλά να μας πει και αυτή τι κάνει τα δικά της. Εκτός το ότι δίνω 2.800 στο κόμμα μου, προσωπικά δίνω σε πολύ κόσμο που βοηθάει τα αδέσποτα. Για του λόγου του αλυδές θα μπορεί να απευθυνθεί στο Pet City της Πεύκης στην Οδό Ειρήνης. Επίσης έχω να της δώσω πολλά ονόματα κυριών που βοηθάω, αλλά επειδή δεν θα έχει νόημα να τις τα δώσω εγώ, μπορεί να ρωτήσει τους υπαλλήλους στο Pet City που στέλνω κάθε μήνα τρόφιμα για σκυλιά και για γατιά. Μπορεί να ρωτήσει τους υπαλλήλους στο Pet City που στέλνω κάθε μήνα τρόφιμα για σκυλιά και για γατιά. Και για μαύρα σκυλιά και για μαύρα γατιά ή μόνο για τα λευκά γατιά και σκυλιά. Αυτό υπόθηκε έτσι, είναι χωρίς μοντάζ, μας άρεσε πάρα πολύ, είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Μπορεί να κυνηγάνε στο δρόμο άμα δουν έναν έρμο Πακιστανό και όχι μόνο να τον κυνηγάνε, τέλος πάντων. Αλλά όμως πηγαίνει εκεί και η επιβεβαίωση του πού ακριβώς πηγαίνουν τα λεφτά της, όπως είπε. Εννοεί προφανώς τα λεφτά του κόμματος, τώρα δεν ξέρω αυτή η κτητική αντωνυμία τι ρόλο είχε, τέλος πάντων, γιατί είναι συλλογικές προσπάθειες όλα αυτά. Τα λεφτά τους, ας το διορθώσουμε εμείς, η επιβεβαίωση και η διαβεβαίωση για το πού ακριβώς δίνονται είναι στο Pet City, στη Λεωφόρο Ειρήνης, στην Πεύκη. Από εκεί θα πάρουν διαβεβαίωση όσοι θέτουν θέματα και έχουν ενστάσεις για όλη αυτή τη διαδικασία των κρατικών χρημάτων. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία συμβαίνουν εδώ στη χώρα μας σήμερα. Τηλέφωνο επικοινωνίας, γιατί και αυτό μπορεί να συμβεί, είναι 211-200-8200 και απαντά ο διευθυντής της εκπομπής Αποστόλης. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και SMS, από κινητό δηλαδή, όποιος θέλει, real και no, το μήνυμά μας και Αποστόλη στο 54%. Βεβαίως την Παρασκευή θα γίνει και μια κλήρωση εδώ αυτοκινήτου που δίνει ο σταθμός, οπότε όλα τα μηνύματα που στέλνετε στο 54% είναι για το αυτοκίνητο, το καταλαβαίνω, και γίνεται χαμός εδώ στις οθόνες. Συνέχεια αυτοκίνητο, άντε να το κερδίσετε, να δω ποιος θα το πρωτοκερδίσει, και σε καλή μεριά και καλούς δρόμους και καλά ταξίδια. Οι υπόλοιποι κάντε τα ταξίδια από το μυαλό. Με το μυαλό μάλλον και από το μυαλό όπως θέλετε. Πριν λίγες μέρες είχε κάνει βόλτα στο διαδίκτυο μία επιστολή που είχαν στείλει μαθητές από τη Γερμανία. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Μετανάστη. Εμείς θα ασχοληθούμε με τον Έλληνα μετανάστη. Τα παιδιά αυτά τους βρήκαμε, τα εντοπίσαμε στη Γερμανία. Ήταν μαθητές από όλα τα δημοτικά σχολεία της Γερμανίας. Είχαν στείλει την επιστολή. Θα την ακούσουμε όπως μας τη διάβασε η Χριστίνα. Όχι τώρα, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Αλλά τώρα θα ακούσουμε τη Χριστίνα Ελληνόπουλο που ζει, μεγαλώνει στη Γερμανία. Θα το καταλάβετε και από την εκφορά της φωνής. Δεν είναι καθαρά ελληνικά. Όμως είναι καθαρή Ελληνίδα. Είναι μετανάστρια σε μια μεγάλη χώρα. Τώρα το πώς και το γιατί βρέθηκε εκεί οι ίδιοι οι γονείς της δεν έχει καμία σημασία. Όπως γίνονται αυτά τα πράγματα με όλους στο σύγχρονο πολιτισμένο κόσμο που φεύγεις από εδώ. Άλλωστε μπορεί ο καθένας να καταλάβει γιατί φεύγουν πια οι άνθρωποι από τον τόπο τους. Ειδικά στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο. Όποιος έχει συζητήσει με νέο άνθρωπο καταλαβαίνει. Δίνει την απάντηση, παίρνει αμέσως την απάντηση. Η Χριστίνα λοιπόν, εκφράζοντας το σύνολο των μαθητών, μας λέει και μας πάει και στις διαφημίσεις, πώς αναγκάστηκαν και πώς σκέφτηκαν να γράψουν αυτή την επιστολή. Γεια σας, είμαι Χριστίνα. Είμαι από το χωριό Σόντοφ, κοντά στη Στουτγκάρδη. Πηγαίνω στο Γεάσουλε. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Γερμανία. Πριν από 4 εβδομάδες γράψαμε με άλλα παιδιά το γράμμα. Αυτό το γράμμα το γράψαμε γιατί θέλουμε να δείξουμε ότι η Χρυσή Αυγή δεν κυνηγάει μόνο παράνομους μετανάστες, αλλά και νόμιμους. Ζούμε και εμείς το ίδιο πρόβλημα, γιατί είμαστε και εμείς μετανάστες σε ξένη χώρα. Να σας πούμε ένα παράδειγμα. Το 2010 στη Γερμανία οι ναζιστές κάψαν ένα σπίτι που βρισκόντουσαν ξένα παιδιά. Ακόμα ένα παράδειγμα είναι ότι οι νόμιμοι μετανάστες θέλουν να νοικιάσουν σπίτια και δεν τους το νοικιάζανε γιατί ήταν ξένοι. Ένα τρίτο παράδειγμα είναι ότι στα γραμματικοβότια από ξένους ρίχνανε γράμματα που λέγανε να φύγει από τη χώρα μας. Μας πείραξε πάρα πολύ που λέτε ότι δεν ξέρουμε ελληνικά επειδή μένουμε στη Γερμανία. Δεν είναι έτσι όπως το λέτε, γιατί εμείς πριν μερικά χρόνια πηγαίναμε σε δύο σχολεία. Το πρωί πηγαίναμε στο γερμανικό σχολείο και το απόγευμα πηγαίναμε στο ελληνικό. Για να προσπαθήσουμε να μάθουμε πιο καλά την ελληνική γλώσσα. Το πιστεύω βαθιά ότι η Ελλάδα θα καταφέρει. Ευχαριστώ. Κάθε σπίτι έχει τουλάχιστον έναν άνεργο. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει, ένας δρόμος μόνο υπάρχει. Ένας δρόμος μόνο υπάρχει. Ένας δρόμος μόνο υπάρχει. Η αντίσταση. Το λένε εδώ οι άνθρωποι, η ΕΣΚΑΠΕ από την Ισπανία και το λέει και ο Άδωνης. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, μόνο ρεζιστένθια. Το λένε πάρα πολύ καθαρά. Νομίζω δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα. Μήνυμα από το Πρέζα TV Blogspot που έχει έτσι ανοιχτές κεραίες και μάτια παντού. Καλησπέρα. Πριν λίγη ώρα στην Ομόνια, μια 35χρονη κοφάλαλη μητέρα δύο παιδιών απειλούσε να αυτοκτονήσει γιατί της είχαν κόψει τα επιδόματα και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται όλοι οι κοφοί της χώρας, στους οποίους δεν έχουν δοθεί επιδόματα τους τελευταίους 6-8 μήνες. Συμπληρώνει το και σχολιάζουν μάλλον τα παιδιά από το presa.tv.blogspot.com. Αυτά γίνονται στην Ελλάδα του 2012 που περιμένει την ανάπτυξη μέσω δόσεων. Μας φτάνουν στο σημείο να μην θέλουμε την ίδια μας τη ζωή. Θυμόστε, πριν να είναι αργά. Καλές γιορτές. Αυτά τα λένε τα παιδιά. Τώρα θα πάμε στο λαό. Α, έχουμε το λαό τώρα, αφού διαβάσουμε αυτό το μήνυμα. Πάμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο λαός. Ήθελα να σχολιάσω την απαράδεκτη κίνηση του κυρίου Στρατούλη να πάει στην αστυνομία μετά την επίθεση που δέχτηκε από τους Χρυσαυγίτες. Και άντε να το καταλάβω, δεν ήταν εκεί κοντά η Λιάνα η Κανέλη. Δεν μπορούσε να έχει μαζί του ένα ρίζο σπάσει. Δηλαδή, έτσι πρέπει να απασχολούμε την αστυνομία. Η αστυνομία είναι για άλλα πράγματα. Ο Στρατούλης θα έχει μαζί του το ρίζο σπάσει. Πρώτος αυτός θα βγάζει σπηριά άμα τον είχε. Μα πρέπει να έχει το ρίζο σπάσει. Ο καθένας ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έχει το ρίζο σπάσει εκτός από τον Τατσόπουλο που έχει δικό του γκλοπ. Ναι, αυτό το μεγάλο που έχει κανονίσει στην Αθήνα, ε. Αποστόλη μου, χρόνια πολλά. Έλα μωρέ, μην είσαι γλυκούλα μου, έρχεται μετός, τι κάνεις. Τώρα που σ' ακούω καλύτερα, αλλά έχουμε μια διπλωματική εμπλοκή. Τι εμπλοκή? Διαμαρτυρήθηκε ο Χατζιαβάτης ότι στον ΟΗΕ ότι μόνο για τον Καραγκιόζη μιλάτε και δεν λέει κανείς από αυτούς τίποτα για τον Χατζιαβάτη. Λίγα τα λόγια για τον Άδωνη. Για τον Άδωνη δεν λέτε, δεν ξέρω πώς θα κάνω το συνειρμό. Έχεις προσέξει τι θαύμα πλάσμα είναι? Ναι, μωρέ, έχω προσέξει. Είδα και τη δικιά του την άλλη εκεί. Ναι. Στα όρια του Εμετού, τέλος πάντων, στο Dancing with the Stars πήγε εκεί πέρα να έκανε τη διευθύντρια ορχήστρας. Αχ, ναι. Ναι, ναι. Και ήταν γαλήνια και ήρεμη. Δεν είναι τσόκαρο πια όπως πέρυσι που χόρευε. Ήταν ήρεμη, ναι, και ήρθαμε πολύ καλή μουσική τα παιδιά. Και θα κάνουμε μια συναυλία, ένα κονσέρτο. Και ζεν. Ό,τι παίζαν το ταμπούρλο. Τι μπορεί να παίζανε, διεύθυνη Μανολίδου σου λέω, τι μπορεί να παίζανε. Το ταμπούρλο. Αυτή είναι ικανή να διευθύνει η ορχήστρα σε καραόκε. Διευθύντρια playback. Σε διευθύντρια playback πιστεύω είναι άψογη. Την κίνηση την είχε, τα έκανε τα κροκυζιλίκια όλα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι, θέλω να πεις αλήθεια όμως. Τι θα πω, ψέματα θα πω, με έχεις για τέτοιον. Τα ψέματα δεν αντέχω άλλο. Η Ντόρα πέθανε. Οπα. Δεν μπορεί, ρε φίλε, πρέπει να έχει πεθάνει και μου το κρύβουνε. Δεν ξέρω, τι γίνεται. Όπα, μη λες αχλά, μη λες βλακίες. Δεν θέλω να ακούω τέτοια γιορτάρες μέρες. Μήπως πρέπει να βάλουμε το κοριτσάκι με τα σπίρτα, μήπως ξαναφανεί, δεν ξέρω. Είμαι πολύ ανήσυχος, δεν ξέρω τι γίνεται. Το κοριτσάκι με τα σπίρτα άλλαξε. Γιατί? Δεν είναι πια με την Τώρα. Με ποιον είναι? Με την Κουβέλη. Τη χάσαμε την Τώρα, πάει. Άκου τη χριστιανιάτικη ελληνοφρένεια. Έγινε, άντε. Καλές γιορτές, γεια. Ναι. Αποστολή. Ναι. Περίμενε λίγο να... για τα χαρτιά, περίμενε. Περιμένω, ναι. Ποια... Θα μου τα ρίξεις τώρα. Ορίστε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Η χαρτορίχτρα. Ακούτε. Ναι, γεια σας. Ο Βαλές Μπαστούνη τι είναι. Δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρετε. Για τα χαρτιά δεν είστε. Ναι. Ναι, τι είναι ο Βαλές Μπαστούνη, λέω. Δεν ξέρω τι είναι ο Βαλές Μπαστούνη. Τον βλέπω καβάλα στην τάμα κούπα. Τι σημαίνει. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρετε, τι με πήρετε να μου πείτε τότε. Να σα δώσω αυτό που ξέρει, περιμένετε. Δεν θα πληρωθείτε. Περιμένετε, περιμένετε. Μισό λεπτό, θα πάρει λεφτά από αυτό, με κοροϊδεύει. Περίμενε να σου δώσω αυτό που ξέρει. Α, ποιο είναι ο χατορίχτρος. Τολμάνε και βγαίνουν οι σαμαροστουρναράδες και λένε ότι δεν εκβιάζονται. Γιατί καλά το λένε, δεν εκβιάζονται, βασικά εκβιάζουν. Κατεβάζουν τα βραχιά τους πιο γρήγορα και από τις πουτάνες οι αλήτες και τολμάνε και μιλάνε στον κόσμο και κουνάνε το δάχτυλο ακόμα να μας επαναθώνουν στην τάξη. Το θέμα δεν είναι ότι κουνάνε το δάχτυλο απλά, το θέμα είναι ότι κουνάνε το δάχτυλο χωμένο κάπου. Και δεν είναι ότι πονάει, είναι ότι δεν έχουμε συνηθίσει μόνο ένα. Ρε στην Αποστόλη, προλίγου στο Χατζηνικολάου ήταν ο Σκανδαλίδης. Mm. Και λέει. Και βρώμα, και εγώ θα στα πω, ε. Ε, το ταγάρι, κατευθείαν τα αρνιά ήρθε. Ρε, κατάλαβε τι σου λέω, ρε. Τι, εγώ κατάλαβε τι σου λέω εγώ. Δεν αντεχότανε, σου λέω. Τι, έχει τρακάρει με αεροπλανοφορό. Σήμερα τα κουρεύουνε, πότε είναι, σήμερα κουρεύουν τα αρνιά. Τρακάρει με αεροπλανοφορό. Αρνίλα μύριζε. Έτσι μύριζε ο Σκανδαλίδης. Κάτι ανάμεσα σε αρνίλα και κοτέτσι, κάτι ναι. Τέτοιο. Ότι ο Βενιζέλος πρέπει να βρει τρόπο να πάει πίσω του Πασόκου. Λιγμένα χάπια παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι. Όχι, κανονικά χάπια παίρνουν. Απλά αυτοί είναι λιγμένοι. Κυρία Ζαρούλια, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Θα ήθελα να απαντήσω σε αυτή την κυρία για το τι κάνω τα λεφτά μου. Στην κυρία Ξεβελώνη. Εγώ θα πω τι κάνω τα λεφτά μου, αλλά να μας πει και αυτή τι κάνει τα δικά της. Εκτός του ότι δίνω 2.800 στο κόμμα μου, προσωπικά δίνω σε πολύ κόσμο που βοηθάει τα αδέσποτα. Για του λόγου του αληθές θα μπορεί να απευθυνθεί στο Pet City της Πεύκης στην Οδό Ειρήνης. Επίσης έχω να της δώσω πολλά ονόματα κυριών που βοηθάω, αλλά επειδή δεν θα έχει νόημα να της τα δώσω εγώ, μπορεί να ρωτήσει τους υπαλλήλους στο Pet City που στέλνω κάθε μήνα τρόφιμα για σκυλιά και για γατιά. Μπορεί να ρωτήσει τους υπαλλήλους στο Pet City που στέλνω κάθε μήνα τρόφιμα για σκυλιά και για γατιά. Τα είπα αυτά η κυρία Ζαρούλια χθες, σύζυγος, βουλευτήνα της Χρυσής Αυγής, σύζυγος Μιχαλολιάκου, στέλνει τώρα εδώ μήνυμα μια ακροάτρια. Το ότι η Χρυσή Αυγή το παίζει ζώφιλη με τη Ζαρούλια να ενισχύει σε εισαγωγικά τα αδέσποτα, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς οι ζώφιλοι δεν είμαστε δημοκράτες ή αριστεροί, δεν σημαίνει ότι ψηφίζουμε Χρυσή Αυγή και κυρίως με κεφαλαίο ότι μπορεί στήμιο να χλεβάζει τα αδέσποτα που υποφέρουν όσο και οι άνθρωποι. Ο πολιτισμός μας φαίνεται από τη συμπεριφορά μας προς τους αδύναμους και αδύναμοι είναι και τα ζώα. Συμφωνώ 1000%, όχι 100% δεν χλεβάσαμε καθόλου τα αδέσποτα. Για να μην σας πω, εγώ δεν αμφιβάλλω ότι και η κυρία Ζαρούλια ενισχύει όντως τα αδέσποτα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι μας έχουν πρίξει με διάφορες έτσι θεωρίες ότι τα αξιοποιούν τα χρήματα και ως απόδειξη όλου αυτού έφερε το Pet City στην Ειρήνη, στην Πεύκη. Αυτό είναι το θέμα, αν το καταλαβαίνουμε καλά. Από εκεί και πέρα, αλίμονο. Για τα αδέσποτα δεν το συζητώ και για τα τετράποδα γενικώς. Τώρα θα πάμε στη Γερμανία. Η Χριστίνα, εκπρόσωπος μαθητών από την Γερμανία, από σχολεία της Γερμανίας, που έστειλαν μια επιστολή εδώ στην Αθήνα, έχει κάνει τον γύρο. Εμείς βρήκαμε τα παιδιά και ακούμε από τη φωνή της Χριστίνας. Τα ελληνικά της είναι ελληνικά παιδιού που μεγαλώνει έξω και τα μαθαίνει ως δεύτερη γλώσσα. Δεν νομίζω κανείς να θέσει θέμα. Μείνετε στην ουσία των όσων μας λένε από εκεί. Τώρα θα διαβάσουμε την αποστολή που υπογράψαν 265 μαθητές από την Στουτγκάρντη, Ντίσσελντορφ, Κολονία, Μόναχο κτλ. Ανοιχτό γράμμα Ελλήνων μαθητριών και μαθητών της Γερμανίας. Είμαστε Έλληνες μαθητές και μαθήτριες στη Γερμανία. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε γεννηθεί εδώ. Οι οικογένειές μας αναγκαστήκαν εξαιτίας των δυσκολιών να μεταναστεύσουν τις προηγούμενες δεκαετίες στη Γερμανία, αλλά και τώρα εξαιτίας της κρίσης στην Ελλάδα. Με αυτό μας το γράμμα θέλουμε να εκφράσουμε την οργή μας και την καταδίκη μας για τις επιθέσεις σε βάρος μεταναστών, εργαζομένων και συμμαθητών μας στην Ελλάδα από τους ναζιστές της Χρυσής Αυγής. Σαν παιδιά μεταναστών στη Γερμανία γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει ρατσιστική βία, τι σημαίνει ναζισμός. Εμείς και οι οικογένειές μας έχουμε έρθει πολλές φορές αντιμέτωποι με τη δράση ναζιστικών οργανώσεων στη Γερμανία σαν τη Χρυσή Αυγή, που επιτίθενται στους ξένους εργάτες που ζουν και εργάζονται στη Γερμανία. Η ρατσιστική βία δεν ξεχωρίζει νόμιμους και παράνομους μετανάστες. Έχει ένα και μόνο στόχο. Να διχάσει τους λαούς, τους εργαζομένους, τους νέους για να μην βλέπουν τον πραγματικό υπεύθυνο για τα προβλήματά τους. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι κάθε φορά που η ναζιστική Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα κυνηγάει μετανάστες και χτυπά μαθητές που αγωνίζονται, δίνει πάτημα σε αντιστοιχές φασιστικές οργανώσεις στη Γερμανία να επιτεθούν με τον ίδιο και χειρότερο τρόπο σε εμάς και τους γονείς μας. Εμείς που βλέπουμε κάθε μέρα τους γονείς μας να ιδρώνουν για την επιβίωσή μας στα εργοστάσια και τις μεγάλες επιχειρήσεις της Γερμανίας, να παλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε ένα εστιατόριο ή μια μικρή επιχείρηση. Εμείς που σαν μαθητές πολλές φορές δουλεύουμε για να βοηθήσουμε τους γονείς μας, γνωρίζουμε ότι για τα καθημερινά βάσανα της οικογένειάς μας δεν φταίει ο συμμαθητής μας που έχει άλλο χρώμα, άλλη θρησκεία ή είναι από άλλη χώρα. Η φασιστική Χρυσή Αυγή και οι αδελφές της ναζιστικής οργανώσης στην Γερμανία με τα ψέματά τους και τους τραμπουκισμούς τους έχουν ένα στόχο, να τρομοκρατήσουν εμάς και τους γονείς μας για να μην αντιδράσουμε με τη δίκαιη οργή και αγανακτήση που κάθε μέρα νιώθουμε. Να μείνουν στο απειρόβλητο οι πολιτικές του κεφαλιού και των κυβερνήσεών του που εξασφλιούν τους εργαζομένους και τους νέους στην Ελλάδα και τη Γερμανία. Καταδικάζουν και απομονώνουμε τη δράση της χιτλερικής Χρυσής Αυγής των ομοίδετων τους στη Γερμανία. Δυναμώνουμε τον αγώνα σε Ελλάδα και Γερμανία. Αυτή είναι η απάντησή μας. Μάρα σε μένα τεχούδια ή τα παιδάτσα τώρου το τάτα μία φορά το χρόνο. Είστε κλαίει ένε ο αγριτσιό. Κούσε την πάντα, κούσε πιο διωσόνο. Σε όλους αυτούς που οι συνθήκες τους ανάγκασαν να φύγουν από τον τόπο τους, να αφήσουν τον τόπο τους και να βρουν καλύτερη ζωή, καλύτερη τύχη όπως λέμε, σε αφιλόξενους και εχθρικούς τόπους, σε άλλα μέρη, πολύ μακριά από τις πατρίδες τους, που εκεί τους θεωρούν δεύτερους, βρώμικους, περιττούς και παρήσακτους. Θέλω να μπριακευτώ, να μην πενσεύσω, να κλαύσω τσένα, γελάσω, θέλω αρτεβράι. Άντρα μου πάει, άντρα μου πάει, άντρα μου πάει. Οι άνθρωποι στε μας πάνε, στε ταράσουνε, να την καλιούς το ρούμε τους ένα χρόνο. Στο τρένο, πέσα στο σωδινό, από την κάτω Ιταλία. Η Εγκαρδία είναι μια ωραία διασκευή ενός πολύ γνωστού τραγουδιού που επίσης μιλάει για προσφυγιά, μετανάστευση. Τα γνωστά που τα έχουμε ζήσει σε αυτόν τον τόπο και όπως όλοι βιώνουμε, ξέρουμε, τα ξαναζούμε. Δεν σε πήρα τόσες μέρες, άστε να σου πω ντρέπομαι. Ντρέπομαι πραγματικά. Πώς να σε πάρω και με τι θράσω να σου πω ότι είμαι και εγώ από τα Τρίγαλα από εκεί που είναι και ο Τάμιλος. Και το χειρότερο όλων, έχω και γείτονα που τον ψήφισε. Απαπα! Πάλι καλά να λες που δεν έχεις κανέναν μέσα στο σπίτι σου που τον ψήφισε. Το ξέρω, παιδί μου, τον βλέπω κάθε μέρα περνάει από μπροστά μου. Τον Τάμιλο, και τι σου φωνάζει. Κι έτσι. Έτσι και συνεννοιέστε και του λες και εσύ καλημέρα και γεια. Ναι, κάπως έτσι γίνεται. Πώς αλλιώς θα γίνεται. Δεν μιλάω, εγώ δεν μιλάω με αυτούς, κατάλαβες. Είναι αυτοί, δεν προσπαθώ να μιλάω. Στο θέμα μας τώρα, αυτός ο Στρατούλης, εγώ πιστεύω ότι προκαλεί να ξέρεις. Μα είναι δυνατόν να είσαι εκτζής και να το παραδέχεις και να πας και να βλέπεις και αγώνα. Αποστολή. Ναι. Όπου με την πρώτη σε πέτυχα. Είδες. Είσαι πολύ καλός, φίλε. Έχεις χέρι. Ρε, εσύ, έχω μια απορία, ρε. Θέλω να το διαβάσω. Με τον παππούλια, ρε, θα μου τη λύσεις. Ναι, μια ναι. Απορία. Πώς γίνεται κάποιος που ήταν αντάρτη στα 15 του, να πούμε στα 18 του να πάει να μάθει γερμανικά. Πώς το διάλογο το έκανε αυτό, α πούμε. Τέλος ο αντάρτης ήταν. Ήταν παιδί θαύμα, παιδί μου. Ναι, δηλαδή στα 15 του πολέμου για τους Γερμανούς και μόλις έληξε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος αυτός είπε πάω να μάθω γερμανικά εγώ τώρα. Εδώ έγινε πρόεδρος δημοκρατίας με την ιδιότητα υποτακτικός του Ανδρέα. Μην ξεχνάς. Και δανειστής του Ανδρέα. Έτσι. Αυτό σε πείραξε που σε μάθει γερμανικά. Παιδί μου, λέω τώρα, μήπως δεν ήταν τελικά αντάρτης, ξέρω εγώ. Τα γερμανικά μπορεί να τα άμαθε, τα ελληνικά ξέχασε. Γιατί δεν τον ακούω να μιλάει εκεί που πρέπει. Αυτός που έβγαλε αλήτες ρουφιά οι δημοσιογράφοι είχε μεγάλο δίκιο, Αποστολή. Το πρωί 7.30 ώρα ακούω αυτό το δεξιό πρωτοψάλτη. Ξέρεις τι έλεγε? Τι? Ότι η επίθεση που κάνανε λέει αυτού του ΣΥΡΙΖΑ είναι λέει οργή του λαού λέει. Και πώς δεν κάνανε λέει και στο Χατζηδάκι. Μα ο Χατζηδάκι ρε Καραγιώζη κυβερνούσε, πούλησε το αεροδρόμιο. Ο άλλος τι πούλησε ρε. Ο Χατζηδάκι είναι φίλος συνεργάτης, καταλαβαίνω τη συμπάθεια. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας. Χαίρετε. Γεια σας. Ναι, είπα χαίρετε. Μπορώ να πω δύο κουβέντες? Ναι, παρακαλώ. Με μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση. Ναι. Εσείς ο Αποστόλη. Ναι, τις κουβέντες παρακαλώ. Ναι, οι κουβέντες είναι που επιτρέπεις για να μην σε χαρακτηρίσω, είμαι μεγάλος άνθρωπος, να βρίζουν την Ελλάδα πουτάνα. Α, ενώ πώς θέλετε να την πούμε καρκλά. Τι να σου πω ρε ξεκάρι, τι να σου πω. Μ' αρέσει που εσείς τις βρισκέσαι εκτός. Βρωμό πουτά. Α, παπα. Είστε και μεγάλος άνθρωπος. Αυτά μαθαίνουν τα παιδιά σας. Θα έρθει η ώρα σου. Ολονών, σε τρεις μέρες, σιγά. Αποστολής. Ναι. Καλησπέρα, από Θεσσαλονίκη, Ιωκάστη είμαι. Ιωκάστη. Ναι. Καλέ, έχω δει. Είσαι σίγουρος? Ναι. Ναι, πού? Στην Επίδαυρο. Όχι. Αυτή η κακιά εκεί. Εκεί είναι καρκιόλα, εσύ δεν είσαι? Ναι, εγώ. Απα, πού πά, να χαθείς, με παίζει τηλέφωνο. Σύζυγο, ιστορίες, ναι. Που πηγαίνουν από ποιον να είναι. Ναι, παιδί μου. Με το ίδιο σου το αίμα, δεν σε ένοιαζε? Όχι, παιδί, δεν τα πιστεύω. Συγγενείς όλους μέσα, ού να μου χαθείς, Μαρή. Που με παίζει και τηλέφωνο, μου μιλάς, τσόλι. Γιατί, ναι, πες, μ' αρέσει. Τι να πω, βέβαια θα πω. Να πεις, όχι, μ' αρέσει το βρίσιμο, συνέχισε. Το ξέρω ότι σ' αρέσει. Εξάλλου μια Ιωκάστη που θα σεβόταν τον εαυτό της, θα γούσταρε το βρίσιμο. Μα εννοείται, δεν θα διάλεγε αυτό το όνομα. Ναι. Να σου πω. Τι κάνει ο Λάιος? Ο Λάιος. Ναι. Τι κάνει? Δεν ξέρεις? Όχι. Άντρας είναι μωρή, δεν ξέρεις τι κάνει ο Λάιος? Όχι μωρέ. Ο βασιλιάς της Θήβας. Ούτε τον άντρα σου μωρή δεν θυμάσαι. Μωρέ το θυμάμαι, αλλά. Βιδιέσαι με τόσο μόνη την οικογένεια, έχεις πάρει τίποτα. Κοίταξε, περίμενε μισό λεπτάκι. Γιατί να πρέπει να θυμάμαι τον άντρα μου? Αυτός έγινε άντρας μου τελείως, δεν έχω προοπτική μαζί του. Σωστό κι αυτό. Είναι αλήθεια ότι μια φορά που ο Λάιος ήταν κόκαλο από ξύδια. Ναι. Πήγες και του την έπεσες επειδή δεν σου έκανε παιδί, του λες τώρα κερατά πήδαμε. Τα ξέρω εγώ αυτά. Τόσο. Θες να μάθεις αν έγινε αυτό ή αν είναι φήμες, τι. Τι είχε γίνει, το είχε πει ο Χρησμός, αλλά δεν ξέρω τι έγινε τελικά. Δεν μπορώ να σου κάτσε. Ο Χρησμός αυτό είναι το μυστικό του, ότι δεν ξέρεις τελικά αν έγινε ή όχι. Οπότε σου κάτσε τελικά, πες με αυτό. Τι να σου πω, πες. Αν σου κάτσε ο Λάιος. Ναι. Γιατί ήξερα τότε από εδώ και από εκεί ο Λάιος. Δεν πρέπει να σου κάτσε. Γι' αυτό πήγες μετά στον Ιδίποδα. Τσόκαρο. Ναι. Και βεβαίως τα ελληνικά της Χριστίνας δεν ήταν καλά, γιατί βλέπω εδώ μια τάση του κοινού, δεν του αρέσουν όλα αυτά. Και αμφισβητεί όχι μόνο αν το ακούσαμε τα καλά ελληνικά, αλλά και αν το έγραψε. Δεν είπαμε εμείς ότι το έγραψε η Χριστίνα. Δεν ξέρουμε ποιος το έχει γράψει. Είναι 250 μαθητές συνολικά. Δεν ξέρω ποιος ακριβώς το έγραψε. Για τεχνικούς λόγους ζητήσαμε, βρήκαμε ένα παιδάκι να μπορεί την ώρα που θέλαμε να το ηχογραφήσουμε. Δεν έγινε. Κανονικά δεν ξέρουμε ποιος είναι από πίσω, ποιος είναι μπρος, τις λεπτομέρειες. Πέρα από όλα αυτά, το κείμενο έχει κανείς αμφισβήτηση ότι όλα αυτά που γίνονται εδώ έχουν αντανάκλαση στους μετανάστες που βρίσκονται αλλού, στο εξωτερικό, ότι τους κυνηγάνε ακόμη και αν είναι νόμιμοι και πολύ νόμιμοι στην Γερμανία. Παρόλα αυτά τους κυνηγάνε και πριν 1,5-2 χρόνια είχαν κάψει ένα σπίτι, όπως το είπε, που μέσα ήταν 8 Τούρκοι και ένας Έλληνας. Υπάρχει και η αμφισβήτηση για αυτά, πέρα από τη γλώσσα, τον τρόπο γραφής, τις λέξεις που δεν μπορούσε να πει και. Επειδή δεν μπορείτε να δεχτείτε όλο αυτό, γιατί 10 εκατομμύρια είναι εντός Ελλάδας και 10 εκτός, και γίνεται αυτό σε όλο τον κόσμο, με όλες τις χώρες, παντού υπάρχει ένας κύκλος ανθρώπων, πάει και έρχεται να βρει καλύτερη ζωή, έτσι όπως έχουν καταντήσει τις συνθήκες ακόμη και στον πολιτισμένο κόσμο, ψάχνεστε από τη γλώσσα και τις λέξεις. Καλά κάνετε, όπου φτάνει και όπου μπορεί ο καθένας, και όπως μπορεί. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Ακολουθεί Λαός, μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και Μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Λοιπόν, Αποστόλη, άκου να δεις. Mm. Εγώ δεν έχω κανένα άγχος, ούτε στεναχωριέμαι για όλους αυτούς τους φόρους που βάζουν. Ναι, είσαι άνεργη, γι' αυτό. Όχι, ξέρεις γιατί. Μπράβο. Ούτως ή αλλιώς και 5% να είναι ο φόρος και 45% εγώ δεν θα πληρώσω. Γιατί δεν έχω, οπότε δεν με νοιάζει. Σωστό. Και γινόμαστε περισσότεροι αυτοί. Έτσι δεν είναι. Σωστό, και όλο και πιο πολύ. Έτσι, 2,5 χιλιάρικα είναι να πληρώσω. Τώρα έχω δώσει 100 ευρώ, καλά δεν είναι. Μ' αρέσει, γιατί δημιουργείται και το κίνημα στα κ***ια μου. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ας βάλουν όσο θέλουν, ού καν λάβεις. Από το δεν πληρώνω θα πάει στο δεν γαμιέται. Ακριβώς. Ναι. Τι θέλω. Ναι. Τώρα άκουσα μια κυρία που σου έκανε παρατήρηση. Ορισμένη που δεν πληρώνει εισιτήριο. Αυτή ας πληρώνει. Άμα κρατάει το σακούλι και θα πληρώσει. Δηλαδή οι άλλοι που δεν πληρώνουν πάνε απ' ότι δεν έχουν να πληρώσουν. Και όλα αυτά τα χαράτια πάει αυτή και τα πληρώνει έτσι ευχαριστημένη. Οπότε έχει ψηφίσει δαγκωτό Σαμαρά. Εγώ είμαι. Και γιατί το λέτε για κακό αυτό. Εγώ είμαι κουμουνίστρια και δεν θα πληρώσω. Άρα μου χαθείτε από το χάμο, εσείς έχετε καταστρέψει την κοινωνία. Βέβαια, όλα τα κουμούνια στο τσάμπα. Δεν φταίει ούτε ο Σαμαρά. Ποιο φταίει, εσείς φταίτε. Βλέπω ούτε ο άλλο ο Αρχή. Εσείς και η Σιριζέ, οι άλλοι βρωμιαρέοι που δεν πληρώνετε πουθενά. Βλέπω ότι τα βόδια αργούνε να ξυπνήσουν. Τώρα με τόσα θέλη που μας έχουν βάλει εμάς, να μας βάλουμε και εμείς ένα τέλος με το κυκλοφορία μπροστά. Κυκλοφορία τέλος. Ναι, ναι, είστε και πολύ έτοιμοι για να το κάνετε αυτό το τέλος. Είμαστε και πολύ. Πολύ έτοιμοι, λέω, πολύ έτοιμοι. Πάρετε καλτσόν, ρε, ετοιμάζετε επανάσταση. Εγώ, φίλε μου, κατεβαίνω και τρώω τα δακρυγόνα. Εντάξει, μην κατεβαίνεις πολύ όμως. Καλά, εντάξει. Κατούρα και λίγο. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή που ασχολείσαι με τα προσφαιρικά, είμαι άσχετος. Αυτός ο Τσάκας, εγώ θεωρώ ότι τον έβαλε ο Μαρινάκης, ρε φίλε, να κάνει ότι και καλά θα αγοράσει τον Παναθηναϊκό. Έτσι όπως τον κόβω αυτό τον τύπο, τον έχει βάλει ο Μαρινάκης. Ποια είναι η γνώμη σου? Δεν τα ξέρω και εγώ, δεν τα ασχολούμαι με αυτά. Αλλά ας πούμε ότι τον Τσάκα τον έβαλε ο Μαρινάκης. Τον Αλαφούζο, ποιος τον έβαλε? Συγγνώμη, άκουσα για ένα θέατρο. Συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω να αγαπάω όμως πιο λίγο. Μαλάκα και εσύ μου τι λες? Άντε και στο διάολο. Θα ακούς κανένα γαμπιολίκι μεσημεριάτικο. Όχι, το είπα για τον Πάριο, λόγω Πάριου. Δεν αγαπάμε Πάριο, αγαπάμε Κιάμο. Τι λέει, σφύριξα και έληξες. Ψήλεσαι. Τι να ψηθώ? Για να πάμε Κιάμο. Όχι βέβαια. Γιατί? Σε παρακαλώ αγάπη μου. Γιατί σου πέφτει πολύ? Όχι αγάπη μου που θα μου πεις εμένα. Πες μου το γιατί, ντε. Γιατί είμαι ποιοτικός, εντάξει. Ω, και τι ακούς, μόνο Ιωαννίδη? Ναι, Ιωαννίδη, Πατακό, Παπαδόπουλο, Θεό. Νομίζα... Παλιές ομιλίες βασικά. Εγώ νόμιζα βασικά λίγο πιο light. Το Γιάννη Ιωαννίδη να μιλάει για τον αθλητισμό. Αλλά εσύ, εντάξει, μας γάμισε, δε φιλαράκι. Είμαι πιο σκληροπυρηνικός. Ναι, αυτή η μάνα του, Θεός χωρέστηνε, αντί να δει την ψυχολογία του παιδιού της πώς μεγάλωνε, τον έπαιρνε και του μάθαινε σημάδι με τα όπλα που αγόραζε η ίδια. Άντε να βρεις άκρη τώρα εσύ και να κάνεις σχόλιο και κριτική. Να σου πω, ρε φίλε, στο Real News, έτσι. Ναι. Εδώ και τρεις εβδομάδες, τέσσερις, βάζετε φίβους τις... Τα καλύτερα σας έχουμε, τα καλύτερα. Μια βεντάλια με τα καλύτερα. Ναι, τι. Ακούτε, κάνει μια κοινωνική προσφορά, αγόρι μου. Εγώ είμαι μανιακός καπνιστής, έτσι. Τι θες να σου δώσω, καρκίνο? Να μοιράσουμε αυτή την Κυριακή όποιοι θα κερδίσουν τους τέσσερις καρκίνους σε πνεύμονα? Τα, για καρκίνο δουλεύω μόνος μου, εντάξει. Α, εντάξει, τι θες. Βάλε μου, ρε παιδάκι, κανένα μαλβοράκι να καπνίσουμε. Βάλε καμιά μπύρα. Σωστό, κάτι χρηστικό. Έχεις δίκιο. Βάλε καμιά μπύρα, καμιά κοκακόλα, τίποτα τσιγάρα. Αλλά θα το κάνουμε άμα είναι σιγά σιγά. 20 δεν έχει το πακέτο? 2-2. Για να παίρνει για πολύ καιρό εφημερίδα μέχρι να συμπληρώσει πακέτο. Ο πρώτο που θα συμπληρώσει πακέτο θα είναι σαν τα χαρτάκια τη Πανίνη. Όποιο θα συμπληρώσει πρώτο στο άλμπουμ κερδίζει τίποτα. Και είχαμε απλά τη μανία εμεί και τα μαζεύαμε. Έτσι και εδώ. Όποιο συμπληρώσει πρώτο πακέτο τσιγάρα κερδίζει. Τι κερδίζει? Πιο γρήγορα καρκίνο. Καλό είναι αυτό. Ναι, πιο γρήγορα καρκίνο. Εντάξει. Και καμιά μπύρα, έτσι. Α, θε να χαλάσει και το σηκώτη. Καλά είναι. Έλα, έφυγε, τι γίνεται? Έλα, καλά. Είσαι καλά? Ναι. Τι λέει? Καλά. Σε ζαλίζουν όλοι εκεί πέρα με την κρίση και με το έτσι και με το αλλιώς. Δεν κοιτάνε ο κόσμος να καταστραφεί, η κρίση τους μάρανε. Το πιστεύω βαθιά ότι η Ελλάδα θα καταφέρει. Ευχαριστώ.